آئی ہے کہ ایک بھائی دو بھائی ہوتے ہیں, ایک پہلے وفات ہو جاتا ہے شہید ہوتا ہے, دوسرا ایک سال بعد وفات ہو جاتا ہے. تو پہلا والا جو ہے وہ مفہوم اس طرح ہے کہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے, تو اس کا جو غبار ہو تو کیا ہو؟ ایک آدمی نہ کرتے گھر بتا دوں میں نے ساتھ میں دیکھا جن کا چار بار ان کی وفات ہوئی ہے وہ ان سے تر ہجرت کے داخل ہو گئے، شہید سے تر ہجرت کے داخل ہو گئے، تو اس کی کیا ہوگی؟ اور میں بہتر ہی اس میں کتنے احسان امباد احسان کے بعد کتنی زیادہ ہو گئے، دوسرے بھی سن میں یہ بات کیا ہے کہ یہ کیا لیکن بہت چاہیے کہ چالیس دن کی توقع ہوا اور میں دوسرے ساتھی جو ہے وہ میرا پہلا کام کر دیا گیا، اصل میں اللہ کے خالق میں درجے ہیں لائے کلنا نمال والے ہی میرا نبی جینا اس سے پھر جینا مشو ادائے اور سارے نبی جینا اس سے جینا مشو ادائے سارے امبیا اسلام سدھی وادا سارے ہی اللہ کے خالق کے دنوں کے چار درجے ہیں، ایک درجہ امبیا علیہ السلام کا، ایک درجہ صدیقین کا، ایک درجہ ہے شہدا کا، اور ایک درجہ ہے صالحین کا. ہر ایک پہلا دوسرا درجے والا جو ہے تو پہلے والے کے بعد ہے، اس کو یہ نہیں پہنچ سکتا، صالحین میں ہے وہ شہدا کو نہیں پہنچ سکتا، شہدا سے جیتی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اسے جیتی میں دیا دیا ہے اس نام کو نہیں پہنچ سکتا، اور صالحین کون ہے؟ پڑھنے والے سن کے بقرا اور حرام مقروض تعلیمی جن لوگوں کا اصل ہو گیا، جن لوگوں کو اخلاق کے ساتھ ہو، یہ سارے ہی سن کے بہت بقرا ضروری دن ہے، اس کے بغیر سارے دن کا درجہ نہیں ہوتا. میں عام طور پر مدرسوں میں پڑھتے ہیں کہ فرض کی کیا پھر کی تعریف کرتے ہیں، فرض کے لیے گلے جن ہیں، پھر واجب کے لیے گلے جن ہیں، پھر جو ہے تو سنت کے لیے گلے جن ہیں، پھر نصاب کی، پھر جو ہے تو پہلے اولا کے اللہ اور صاف بیان کیا جاتا ہے. اس کو سن کر مودی صاحبان کی یہ رائے ہو جاتی ہے کہ نوز اللہ نہیں سن کے موقع پر ضروری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے تو بن جاتا ہے جب یہ دوام دوام کر کے تم کو موقع دار بنا ایک گرا ہے یہ سب ہے کہ نہیں، اتنا ہے کہ سن کر سن سے بن گیا کہ آم جتن بات دیا بعد میں تیار نہیں ہے اور شاید والی بات میں تیار ہے تو یہ جو ہوتے ہیں غازی حد والے خراب ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ فرض واجب کی تو سزا ہو جاتی ہے اگر رہ جائے تو، اور سورج کہیں گے کہ تو سزا ہی نہیں، غیر محرومی ہو گئی، غیر محرومی درد ہو سکتی ہے، اس کا زیادہ نہیں ہوا. دائمی سوچ ممتا کو خرچ کر کے آدمی پیٹ میں ایک پورا ہے، اور کوئی آدمی یوں کہنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ ان کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. ادھر بعض ملکوں میں نوجوانوں کا اور باہر ملک کے حرام ہوتی ہیں، ساتھ آ کر سبھی نوجوانوں کو یاد نہیں ہوا، باہر ملک سے بھی آتا ہے اور زیادہ میں بھی سازش کی ہوئی ہے مشینی کے دیا اور تو اپنے کاروبار کرنے کے لوگ بہت بڑی بات ہے، آپ پھر آپ کو بدو نہیں بھیجیں گے اپنے ہاتھ سے کرو گے، تو پچھلے سے بیٹھنے کے بعد پھر اس نے یوٹی میں تین کی تجویز کرنے کے لیے دیا، انہوں نے مجھے کتاب دی ترجمے کی جب بھی ہے تو میں نے بڑا سندر نوز اللہ جب بھی اپنے جیسے تم نے سامنے آ گیا خالی صحیح نہیں مجھے ڈال دو کہ حالات جو بھی ہے اس بات کو ماننا پڑے اس حد تک تو دو سال ہو گئے تو نکال میں بیٹھے ہی نہیں، وہ نکال کو میرا ڈر جب اس کو لے کر تو اس پر سرکار نے بڑا شوق ہوا کہ ایک تک اسمانی صاحب اس سال کے بعد پنجابی سارے پنجابی کے نام دیکھتے رہتے ہیں اپنے دور میں ذریعہ طور مفاد میں خالے لوگوں سے تو ہے اور ہمارے گاؤں کے کساؤں میں نیک لوگ سائبریشن لوگ ہوتے ہیں تو ذریعے کے بعد وہ ذائقے سے اور اس کے حالات سے آج بھی روحانی حالت روحانی حالت کو بتا دیتے ہیں مجھے ایک بکری کی گائے کے پاس بھی دل کو سیدھا تھا اس میں بہت سدر میں پڑا ہوا ہے تو وہ مساف نے کہا رکے رکے وہ نام تھی نا رکے وہ نام تھی دل رکھتے ہوئے کہ بڑا سب سیدھے تھے جب پڑے گئے تو ندی ہے دل پڑے ہوئے آگے بلکہ عزیز لطیفہ ہے کہ مجھے والدہ صاحب ہے ایک کلو مرغی کی دبا کرانے کے میں باہر نکلا تمہارے بھلے کے سلمان بابا سے میں نے نکال دیا بابا کا تو پورے ماتا لاش تو اس نے کہا واڑ کا مان سکتے ہیں پہلے دبا کرو پڑے گی اس کا تو نے کہا میرا سب میں گئے کیا پگڑی باندھ کر پورا شملہ کر کے گرایا جی پھر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ خدا کی رسول کی رسول پورا احمد اللہ سے پڑھا کر احمد اللہ اسما اور اسماعی کے سفاس کو پڑھا میرا نے تو بچے کہ اس کا ایمان میں گڑبڑ تھی نہیں ہلارے نمک تھی جیسا اس ایمان میں پتا چلا کہ میں ایمان کو دکھ کر رہا تھا ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان نہیں گڑبڑ ہو کر غلط نہ ہوا ہو تو جبھی اس روپئے رکھا کے ایمان درست ہو جائے پھر اسے دبا کر دیا مجھے یہ بالکل ہم پڑ گئے اور جب یہ صحیح آج کے لیے کیا ہوا ہے تاریخ صاحب جب میں مسجد کر لے جاتا ہے ایسے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے تھوڑے بھی دوست کھا کے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو میرے تحصیل کو بجا میں تو پوری سزا کے طور پر جایا کرتے ہیں تو میں نے تو نہیں بھائی بھائی کھانا کھا کر تو سزا مجھے ہو جاتی ہے اسے ایسے ماحولوں میں جانا یہ سزا ہو جاتی ہے دوسری سزا ہو جاتی ہے اس میں ہمارے محلے میں ہے کدیمہ ہمارا حصہ جو ہے اس پر نہیں بیٹھے گا اس پہ سادے چاول پکائے ہوئے اور چلے والے چاول پکائے ہوئے ساتھ اس پہ ان کا بیٹا ہے پبلکیوں کا جمعے کا گوشت پکا رہا ہے اس کے کھانے میں کھا جائے گی یہ ذائقہ میں کیا اسے کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہمارے بڑے بڑے بھائی وواد صاحب کہا کرتے تھے یہ پھول یہ لالچ کے اڈ ہے دنیا اسلام میں ایسا حال بگڑا ہے کہ شام کے بعد مہمانوں پر لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے بس ایک آدمی لے جا رہا ہے تو کہتے ہیں تو خان بچے پرمن صاحب بدل رہے بول پرمن صاحب بدلو بول پرمن صاحب بدلو من منا بول دو بچوں تو بڑا خان کا بچا ہوگا سر یہ مہمان کیوں لے گیا پرسوں میں کیوں لے گیا اسے بڑے میں کیوں لے گیا کیا آپ نہیں لے جائیں گے مہمان مہمانوں پر جھگڑا ہوگا اس وجہ سے بڑھتے تھے تو بہت خیال کر رہے تھے کہ دوسروں میں لگے ہاں سن کو تو بلا کے کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ بڑا موقع برباد کو دینی چاہیے اس کا ستار کرو بدلا تھا یہ شاید تو بندے غریب کون کرے ایسا تو اور بنیاد مشید میں شہید ہے اس کو بھی دفاعی رحمت اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ سر کے سمر جو ہے یہ دماغ میں دماغ کے لحاظ سے بےکوبی کی علامت ہے کہ جس کے اس کے دماغ میں بےکوبی کے پرفارم ہے اور اور دل میں صرف کفر کا سکوں کسی وقت بھی وہ تو ہم کسی وقت بھی ہو گیا پھٹ گیا اس نے پودا مر گیا تو بس ادلا کر لیتا تھی عالم کی تاریخ تھی اس کے بعد آ گئے شہزا شہزا کے بارے میں بڑی زبان کے ساتھ میں ذرا چھیڑ چھاڑ کیا تھا تم صحیح کا کیا مانا اس بڑی صاحب نے ہم نے سنا ہے تو اس کو آتا ہوگا نہیں سنا ہے سنا ہے شہید کے مانا ہمارے جان میں نہیں سنا ہے نہیں سنا ہے بتاؤ شہید کا کیا مانا ہے حاضر ہونا ہو دو بار ہم نے کیا نا شہید حاضر کو کہتے ہیں اپائے لگا شہید حاضر آئی جب مرنے والے کو شہید کیوں کہتے ہیں حاضر مانا اس کا ہے گوال اس کو مانا ہے نا سکون سوادار انداز فیصول رسول والے کو شہید فیصول سوادار انداز فیصول رسول والے کو شہید بھائی شہید کا مانا گوال ہو گیا بازار دینا ان کو شہید کیسے ہوگا کہ جب ساری ہوتا ہوتا کئی بار ساری ہوتا پر گوا لایا جائے گا کہ ہمیں گوا لایا جائے گا اور جب سب پر آپ ایک گوائی کے لیے آپ کو لایا جائے تو شہید آگر شہید دعا کس طرح ہمارا شہید کرتے تھے مرنے والے کو کیوں شہید کہتے ہیں پورا دورے تفصیل کی ماں پرندے کے دورے تفصیل کر دے ماں پرندے کے دورے تفصیل کر دے کسی پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ کی نمائندہ تفصیل کون سی ہے وہ بہت قرآن ہے اس تفصیل کا پڑھا ہوا تجھے پتہ ہوتا ہے کہ بہت بڑوں کی کیا تفصیل ہے یہ چونکہ شہید گوا یہ چونکہ جان کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے دین پر ایک گواہی بہت بڑا اس لیے سب سے بڑا دعا یہ ہے اس بات کے حق ہونے کے لیے جان کی قربانی دے اور جمتا ہمارے لکھا کہ شہید کا ایک مانا ہو دادر مانا لکھا ہو شہید کے اور یاد رکھے دو بچے صالحین کے بعد جو ہے جب تک جو ہے وہ زندہ ہوا اور کل کا تعلق رات جلال کے ساتھ محبت کا ہوا تو یہاں سے ولایت کا دروازہ صالحین کے بعد شہزا تو شہزا اور یا اللہ کا ایک گروہ ہے جو صدیقین کے بعد پہلا گروہ یا اللہ کا شہزا کا ہے اور دوسرا صدیقین کا ہے شہزا وہ ہیں جن کا مشاہدہ بعید ہے صدیقین وہ ہیں جن کا مشاہدہ قریب ہے انبیاء وہ ہیں جن کا مشاہدہ عین ہے مشاہدہ بعید والے بولی یہ شاید قریب والا وزیر یہ صدیقین اور مشاہد عینی والا وزیر یہ مشاہد عینی انبیاء ہے مسلاد نام ان کا خاص ہو گئی ہے عینی والا تو مشاہد عینی ہے تو صدیق کا درجہ اور یہ خاص کا درجہ جو ہے وہ فضا کو بڑھ ہے جنم میں شہید دینے والے صدیق صدیقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے ہیں جب کے بعد اتنے خلفائے راشدین شہید ہوئے ہیں لیکن درجہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا ہوا جب کو صدیق کی ایک بہت سے مقام اس لیے یہ جو حدیث ہے کہ میں جو جہاد رکھے میں جہاد رکھوا چھوٹا جہاد تو بڑے جہاد کر پایا کہ بڑا جہاد کیا ہے وہ جہاد نفس کے خلاف ہے. اصل میں مقصود شریعت کا یہ اصلاح نفس ہے اور انسان کا قانون ہو کر اپ اللہ کے قرب کو حاصل کرنا یہ مقصود شریعت ہے اور اس کام کے دوران جو رکاوٹ آتی ہے اس کے لیے استعمال تیار کیا گیا اس کا درجہ جو ہے اس پہلے درجے کے بعد اصل سود میں بنیاد میں مخصوص کردار جو ہے تو وہ اصلاح نفس ہے. مولانا شہبان کہتے ہیں کہ حسن ذات اپنی ذات پر شفا ہے اور حسن رہتی یہی ہے کہ جو خود پیدا نہ ہو لیکن کسی مقصد کی ہے سب کو پیدا کرتے ہیں مرنا مارنا کچھ سکون خدا کے پھر اچھی بات نہیں ہے لیکن جب حفاظت کے پر کر کرا رہے ہوں اور آپ کے حق کو روکنے کے لیے مسلے کی تجارت کر رہے ہوں تو پھر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ مسلے کی تجارت کریں گے اور مسلے کو پہنچ لیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ جس وقت کتاب شروع ہو جاتا ہے نافذ ہو جاتا ہے تو اس بات اس کے ذریعے سب سے بڑھ جاتا ہے سب سے شروع. لیکن ایسے اپنی بنیاد کے لحاظ سے جو ہے تو وہ شریعت کا مخصوص وہ انسان عام انسانوں کی شخصیات کی تعمیر ہے اور انسانوں کی اصلاح ہے وہ بنیادی مقصد ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کا اثر رہا گاندھی کا جہاد ہو رہا ہے اس میں جان چاہیے بہت بڑا درجہ پاؤں کہ میں نے بادل میں غور کیا تو یہ مجھے الفاظ ہوتا تھا یہ الفاظ رحمانی کے طور پر نہیں ہوتا تھا. بادل کے شکار والے لوگوں کو فکر ہوتا ہے کہ یہ بات الفاظ شیطانی آ رہی ہے یہ الفاظ رحمانی آ رہی ہے الفاظ رحمانی نہیں ہوتا تو یہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ الفاظ ہو رہا ہے جہاد میں جا کر شہید ہو دیکھا اور الفاظ رحمانی نہیں ہے. سوانتر ہاتھوں پر پڑا گیا کہ تو جتنا دن کا کام کر رہا ہے جتنا زیادہ کا چلا بھیج رہا ہے جتنا آدمی بھیج رہا ہے پہلے جا کر شہید ہونا چاہیے سب کا حق ہے ایسا آپ سے مل جائے گا لیکن شیطان کی جان چھوٹ جائے گی. اس لیے مجھے ترویج دے رہا ہے کہ تو ایک عمل کاٹ کر اس پر آئے اس کو یہ نظر رکھی اس لیے ترویج دے رہا ہے. اس لیے نیکی میں بھی اخلاق کو بنائی جیسے لیکن وہ تحقیق ہوا اخلاق بھی ہے صرف وہ تحقیق کے بغیر جو ہے تو وہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے مطلب اتنا سپورٹ کر رہا ہے اور تو پھر بہت ہی ماہرین سے معلوم کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ اخلاق میرا ہے کہ سب کو تحقیق کے معیار پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو سال کے ساتھ لوگ آج سال بعد یا چالیس دن بعد نماز پڑھنے سے جنت میں شہید ہوتے لگے اس میں ان کی قرب کی منزل سگنیفکی والی ہوگی اس میں ان کی قرب کی منزل لیکن سگنیفکی والی ہو گئی تھی اور اس وجہ سے وہ بازار ہے تو وہ تصدیق رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیا رہے جو پتا کتنا بڑا اصل ہے اور وہ تصدیق رضی اللہ میں موجود شریف ہونے کے اس کے بغیر ہاتھ سے رات بجے تک جانے والوں خلافت والی زندگی جس کی دقت سے گزاری ہے تصالیف سے اور سارے دورانیے کے دن واپس کر دیے پورا دورانیہ مفت کر دیا ہے سارے دن شکر کرتے شکر ہے کہ پوس ملی ہے تو 2 کروڑ میں سینٹریز لی تھی اب اس کے لیے 10 کروڑ کیا محنت کرے گی وہ آپ نے کہا کروں کہ آرام سے ہوگا خراب ہوگا اس کے لیے شروع کیا ہے اس کے لیے سے پیسہ خدا ہے جس مقصد تو اللہ کے سامنے مسلمان ہیں نئے پر غلط ہو کر نمازی ہم ہو گئے حاجی ہو گئے عمرہ کرنے والے ہو گئے سب کے خراب کرنے والے ہو گئے لیکن وہ جس کا وہ یاد جو ہمارے گاؤں کے خطاب میں سارے جڑے ہونا مطلب دل جو ہے تو وہ تربیت سے بڑا ہوا اور اصلاح نفس کا اور باطل کے لذائق سے ٹوٹنے کا چلتا ہی نہیں ہے تنترا ہی نہیں ہے تو باطل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا حیدرآباد کے بیان میں آپ نے کوئی ساتھیوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا بیان میں نے کیا تو مدرسے کے محترم صاحب نے خوب بڑی ڈانٹ ڈبل کی بنی اور جو سرکار ڈبل تھی اس کے بعد میں نے جو کر اس کو پیروں پر رات رکھا میں نے کہا آپ سے ہم سے بتاؤ اور ماؤں کو لڑکا اس کو ذرا شرم نہیں آئی میں اس طرح ڈر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو سارا بیان کو تو سر ہوتے تو نکالے سب کچھ سمجھاتا ہے جان کے لیے تمہارے کیا سوال ہے سارے بڑے تو لوگ آپ برباد بھی ہوئی ہو اگر دوبارہ جو مقامی جو دن قریشی ہوگا تو سب سے پہلے کہ جو مہمان ہے کھانے پانی کا بارش کو مقدس کیا ہے کہ نہیں کیا اور پھر کیا تھا کہ آپ خود سے خپت ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمیں تو کوئی بات کرتا ہوں تم نے پوچھے نہیں ہے اور گھر پہ بھی بنا دیا وجہ کیا ہے کہ دورہ تفصیل تو کر لیا ہے لیکن دورہ نفس سے طرف نہیں کیا اور دورہ تفصیل والا بیٹھے ہوا سارا ایک طریقے کو بتا رہا ہے تیسرے طریقے پر اوپر کے بچے بول رہا ہے تیسرے طریقے سے گھر بنا رہا ہے چوتھے طریقے کی خبر لے رہا ہے پانچ پر برس رہا ہے اور پہلے اگر جس کا سات سو کو نام دیا ماں کے سو کو نام دیا یہ خبر ہی نہیں ہوگی کیا مگر ہاؤ کو سن کر سر یہ بات پتا ہی نہیں رہا کہ پہلے کا فکر کیا لگی میرے اندر کیا لگی وہ فکر اس کو لگی کیا فکر ہوگی اور نفس یہ ہے وہ ہے جس کی کہا ہے کہ جب تنقید دوسرے پر ہو رہی ہو اس کو بڑا مزہ آنا یہ مجھے دوسرے کی ہو رہی ہو تنقید دوسرے پر ہو تو بڑا مزہ آنا اور تنقید جب اس پر شروع ہو جائے تو اس کو بڑی خوف ہوتی تھوڑا بلکہ تھوڑا ہوا خوف اس کو تنقیدتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے دباتے ہیں تو درد ہوتا ہے لیکن اس کے بعد خوش ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹر سلمان روزلہ تھا تھوڑا کے لیے بھی ایل ایم ڈی بیٹھے تھے تو اس کتاب میں لکھے جس کے لیے فور ٹیکسی تو کیا بنتا ہے اس سے ان کی بایو میں چلتا ہے دیکھتا ہوں وہ جمع ہو کر اور سر وہ ٹھیک نہیں کرتا سات سال تک جانا تو اس کا ہمارے یہاں کسی کو فوڑا ہو جائے اس کا دو روپئے سے علاج کیا کرتی دونوں صابن کو خوب پکڑ کر اس پر باندھ دیتی رسائی کی نوکری ہے کہ وہ سال پس جلدی بلڈ سپلائی کے اندر پس کر جائے تین دن کے بعد اس کو فوج دے اس پر تیار کو خوب کر کو خوب لوگوں اس میں ڈال کر رکھتے ہیں تو اتنا ہے پر پانے پڑتا ہے کہ ساری پس میں سب چل جاتی ہے اس کے بعد آگے دن چل رہے دو دن آپ کو برف لگا کر حقیقت ہو چکی سارا خرچہ جو ہے تو بڑے مثال چالو کریں بار ہو جائے تو شکر کرو کہ ڈاکٹر چھتیس روپئے کو میڈیٹیشن کمپنی کی آس پاس میں دو ہزار کے لیے بیٹھک دیکھ لی باقی جتنے پر دوسرے پر کیا ملتی ہے وہ کر لیا مودی بدلا کے آپ کو لکھنا ہے بخار ہے گرا خراب ہے فلاں اسپتال میں گیا ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں تو خرچہ تقریباً 25,000 کا خرچہ برابر ہوگا شوق شوق اور ساتھ دیا تو مجھے کم بھی دیا اور میں بہتر بھی بڑے ہیں تو میرے کہا دیر ناقد رہے دیر ناشد رہے بہت ناقد رہے ہو بہت ناشد رہے اور تمہارا ہی یاد ہے اس سے والے تو مجھے بہت چیز دے رہے ہیں اس کو لیتے نہیں ہو اور جبھی بھی کھاتے ہو جا کر پیسے بھی دیتے ہو میرے سے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو کہ جو یاترا کی ڈلیوری ہوگی ایسے لوگوں کے پاس ایسی بات آ رہی تھی یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں سارے مقصد میں پیدا ہوئی پھیل کر ایسے ایسے خیال ہوا تمہارا سب سے بڑا سب کا مقصد ہو رہا ہے بات کیا کیا مطلب ہے جی ہاں وہ مطلب یہ کہ اس لائق میں سب کچھ ضرور ہی نہیں دورہ عدلی میں نے کر لیا ہے دورہ تفصیل کر لیا ہے بات تو لوگوں کو میرے پاس ہونا چاہیے جب کہ آپ جو ہے تو پہلے سویدھا رکھنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر عام آدمی ہوتا تو تجھے ایسی رکھنے کی ضرورت نہیں تو تبدیل والے اعزاز کو تھوڑی جھوٹ کر کھا کر کے آدمی سبھی کو کروڑ پیسے دے دوں اور مجھے یوگ پا لوں ہے تو کئی طرح جو ہوتے ہیں صاحبان تو وہ کہتے ہیں کہ کسی دوبڑا گڑبڑ چھوڑی سبھی کی جس سے گڑبڑ ہوتے ٹھیک نہیں ہوتے تو بزرگ ہر بات کو دھیان کرتے ہیں مست کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چھ مہینے ٹرین کر کے آدمی مزدور دے گا تو صفائی بنا دیتے ہیں ایک افسر کی ٹرین دو سال کی ہوتی ہے افسر کی ٹرین دو سال کی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ہم نے اس کے بہت صاف سے صرف دوڑنا اور فائر کرنے کا کام نہیں کیا جاتا اس کے پرندی سوائے فکر کو کام کیا جاتا ہے پھر اس کیس کو دو سال لگوا کے کام ہونے کے چھ سال لگا کے ہوائی بڑی کے بعد بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں کی بات بات اس لیے کہ جس آدمی کے بعد لگا پہلے میں اس کو گرا کر دی تاکہ زیادہ کام کر دیں جب مریض آتے ہیں ملنے کے لیے تو میرا آپ کو جہاز کی طرف ہو جاتی کہ کیا حدیہ لے کر آئے. اس سے مجھے اس بات سے خطرہ ہو گیا کہ میں تما تما کرنے والا ہو گیا, اور تما جو ہے یہ بھی روحانی بڑی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے. اس کے طرح تما سے جو چیز ملے وہ قابل کمزوری ہوتی ہے. تما اس لحاظ سے کبھی کا نام لے گا نہیں, تما تو باقی جو ملا ہو گیا باقی رضائل قبائل باقی رضائل ہیں یہ قبائل اس پر بھی تاکید کرنا تما کے بارے میں تاکید کرنا یہ باقی رضائل ہیں یہ قبائل ہوتے ہیں کبھی کا گناہ ہوتا ہے. اپنے بارے میں پوچھا ساری دنیا کی تربیت کرنے والا آدمی جس کو متفقہ طور پر اکابر دوبند یا حلیب الامت اور مجرم الملت کے خطاب کیے کسی بھی دادی سے کہا کر جس کی تحریریں ہماری آ رہی ہیں تو سر اسلامی صاحب کا جب نام لکھے تو حلیب الامت مجرم الملت ساتھ ہی دونوں باتیں لے سکتے. اس میں اپنے بارے میں پوچھا کہ میرا نقص تما تو نہیں آ گیا, محمد نے جواب دیا کہ اگر مریض حدیہ لے کر آیا ہو اور نہ آیا ہو تو آپ کا ان کے ساتھ ہوئی ہے تمہیں آپ کا فرق تو نہیں ہوتا. سب نے بتایا کہ فرق نہیں ہوتا رہی ہے میرا تمہیں ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. ہم نے کہا سب کا من یہ نفس کی ایک عادت ہے کہ وفات کی چیزوں کو دیکھنے کی اس کے قابل ہے. لیکن جب اس کو اس طرح سوچی جاتی ہے لیکن اس کو سوچے جاتے ہوئے اگر آدمی اس میں اس سے احکامات بھی کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے یہ اس کو تما ہوا کہ جو آپ سے میں نے سوچا تھا کہ اللہ والے آخر کا اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے, اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے اور اس بات میں فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی کمی آئی جس کمی کو اٹھائی اس کی آئی کی خرابی جو ہے وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہو اور اس کی اصلاح جو ہے فوری ہو جائے, اس کی اصلاح میں فرق نہ ہمارے بہت سارے انسان ہوتے کے ساتھی ہوتے تھے اگر بولا تو مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اس کا رحمۃ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کے بارے میں ہوا کہ یہ وہ ہمیں تقدیس میں مبتلا ہے, وہ ہمیں تقدیس مبتلا ہے. اتنا بڑا واقعی نہیں کہ وہ ہمیں تقدیس کیا چاہیے, مجھے اس لیے پوچھنے کے لیے کہ وہ ہمیں تقدیس کی جگہ ان میں جواب تقدیس جو ہے تو یہ نئے کمندار پڑھے لکھے ہمارا سلسلے چلانے والے لوگوں کی ایک بیماری ہے. جو لوگ سلسلے چلا رہے ہیں تین سال ماں جو لوگ علماء ہیں دس تقدیس کر رہے ہیں یا آواز کو ریلیز کر رہے ہیں یہ اس کی بیماری ہوتی ہے کہ یہ اس پاس پاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم افسر ہیں, ہم مرتقی ہیں, افسر ہیں, بہتر ہیں اور باقی لوگ ان کو اپنے سے لڑکے نظر آنے جاتے ہیں جانے لگ جاتے ہیں. اس چیز کو وہ ہمیں تقدیس کے میں بندر ہوں میں سمجھدار ہوں مجھے پتہ ہے اور میری جو ہے تو یہ شخصیت ہے اور میں ایسا ہو گیا اور مجھے میں ہی عمل کر رہا ہوں میں ہی عمل کر رہا ہوں مجھے تعلیم کی توفیق ہے مجھے استاد کی توفیق ہے میں بس کے تو ساتھیوں کو اور مقائد کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز کو آپ تقدیس کہتے ہیں جو بھائی تھے ریگر سے بڑے ہوئے اس سے میں تھوڑے بچے کے تھے تو ان کے دار میں جا رہی ہے آپ کے بارے میں لیجیے سال ہوا ہے کہ بابے کے بیچ میں چلا ہے تو میرے بڑے بھائی ہوگا ہم نے انہوں نے کہا کہ کیا ہو چھوٹے بھائی نے کہا کہ کیا ہو ملا سرطول من لا الہ الا اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. پہلے اوپر سے جو پوچھن رہا ہے اس میں ہے کہ ان لوگوں نے سال دو بول رہا ہوں مست کام ہے جن میں کہا ہمارا رب اللہ ہے اس کا جنگ ہے. اس میں ذاتی اصلاح اور ذاتی کمال کا خیال رکھنا اس میں ذاتی اصلاح ہو گئی، ذاتی کمالات حاصل ہو گئے، تو اب اس کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دین کا کام بھی کرے. اور جب ہمارا مناسب آئر اللہ سے بڑے کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو بلایا جائے تو سارے اور خود بھی نئے کمر کر رہا ہو اور جو سارے مجھے مسلم مسلم ان دونوں کے ساتھ جو ہے تو اس کا یہ حال ثابت کر رہا ہو کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں عام مسلمانوں میں سے عام آدمی میں اپنے ذریعے کی بدری اپنا بہتر ہونا اپنا بہتر اس کا اس کا احساس ہونا یہ بات اس کو اس کے سن سے نہ آ گئی ہو کہ میں کچھ ہو گیا ہوں اس کو اپنا آپ اور مسلم کی طرح کام یاد میں پڑی لگ رہا سارے میں بھی یہاں مجھے شرط لے کر یہ تو پھر لکھی صبح علی آباد میں اور دوسرے یہ لکھی کہ سارے مسلمین کے اسکار اس بات کا اپنے مسلمان ہونے پر اس کو فخر ہو شکر ہو اور اس رات میں پکڑ سکے تو میں پرانی سمجھوں میں پرانا لگا کہ پرانا خان پرانے خان کا بیٹا ہوں اس کو پکڑ سکا ایسے مسلمان ہونے پر ان کو پاکر ہو اس کے اسلام کی وجہ سے اپنی لڑائی کی وجہ سے نہیں اس سے مجھے خوشی مند ہوئی میں بھی بڑی نصیب ہو گیا ہوں میں اپنے تجربے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کام بڑا ہے اگر اس سے اگر یہ قدر ہوگا کہ میں بڑا ہوں تو قدر ہوگا یہ بات ضرور رہے گی کام بڑا لیکن یہ کہ میں بڑا ہوں تو یہ قدر ریاست ریاست کی پرواہ ختم ہوتی ہے وہاں تو میری پرواہ شروع ہوتی ہے اگر یہ ہوگا تو بس صرف حادثے کے لیے تیرا ہیلیکاپٹر تیار ہو گیا کیا رہتا نہیں میں مسلم یہ مشورہ چاہیے کہ میں آپ اپنے مسلم ہمارے پروگرام میں جو کسی نے بات بتائی نا کہ گیسٹ کے لیے نکل سے ہوگا تو مجھے گیسٹ کے لیے تو سارے لوگ تو میں اس بات دیکھ دیکھ کر کہ ایسے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تو میں دیکھ دیکھ کر ان کو جو سواب ہو رہا ہے ان کو تو فائدہ اور فیض ہوگا اور تو آدمی بیٹھتے ہیں کہتے ہیں نماز میں نہیں آیا اس کو دے دے باقی سے باہر اس کو ڈیبل کر کے آ رہے ہیں تو کہتا ہوں کون سی برائیوں کو سوچ رہا ہے تو تجھے نئے قبر پر نکل کر نقصان ہو رہا ہے اور اسے نماز سے باہر جاتے فائدہ رہا ہے تو مدد سے دیکھ رہا ہے تو اس کو پسند آ رہا ہے اور چار تو دیکھتے کہتے نیک لوگ ہیں جیسے میں کام کے لیے آیا چونکہ سے کہتا جو چونکہ باہر بیٹھے ہوئے نماز کے لیے نہیں آیا نماز کے لیے نہیں آیا تو یہ وہاں کے لیے تو اندر اندر ہے کہ ہر وقت ایک نفس کے ساتھ ایک تنقیدی بیس ہمارے کا ایک فروغ کے لیے ہر وقت کے لوازم میں سے لازمی عمل کہ ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ تنقیدی بعض بات رکھ کر چلنا تو کیا ہے اور کیا کر رہا ہے اور تیرا کیا ہے اس بات کی فکر ہے جس میں کہ جس میں لگے ہیں اور میں بات آپ آپ پوچھے کوئی اور مضبوط جاتا ہے نفس مجل رہا ہوں سن کے نفس مجل رہا ہوں مجھے مجھے لگتا آپ کتابیں ملے گا آپ سے ہی سنا مجلہ مسلمان کیا نفس مجلہ نفس مسلمان کیا کرتے تو مجلہ تجلیہ سے ہو گیا آئی اور مسلمان کیسے ہو گیا مسلمان مسلح نہیں مسلمان تو اصلاح نہیں ہے اور مجلہ جو ہے آج مستفا مجھے مجھے اللہ چمکا ہوا تو تجلیا پہلے سوچے تجلیا تجلیا اصلیا بڑی سزا جب آپ سے باتیں کرتے ہیں اس طرح آج ہم باتیں کرتے ہیں آپ ابھی سمجھ لیجیے کیا کہتے ہیں تو اس کو سمجھا نہیں ہمارا شہر مسائل ایک بڑی صاحب نے اپنی دو بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی تکاتل افطار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نہ پوچھوں میں نہیں سمجھی کہ آپ کیا کہتے. تو اس نے کہا کہ آپ تفصیل کریں گے نہ کریں ہمارا شیوا یہ مکان نہیں ہے. تکاتل افطار ہو رہی بارے مدد چاہیے کہ نہیں پوچھ رہی ہے. تکاتل افطار ہوتی غلط تو بارے پتہ نہیں کہ نہیں پڑھ رہی. کیا بھائی خیر تقریب کریں گے آپ کرنے نہ بنے ہمارے بولنے کے طریقے ٹھیک ہے. بولے دربار اصلاحات آزاد کیا کرتے آپ ابھی سبھی سے ذریعے تجلا تخلیہ تجلیہ تخلیہ کہتے خالی کرنا. تخلیہ پہ کہتے زیورات پہنانا ہے کہ جب نفس جو ہے وہ رضائے سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ ہوا تخلیہ خالی ہو گیا. اور جب وہ رضائے سے منتظر ہو جاتا ہے کہ تخلیہ آپ اس کو زیورات پہن لیے اس کو زیورات پہن لیے تو آپ نے ساتھ پایا ہے کہ نہیں آیا ساتھ پایا ہوا ہے. تو کہتے سب زیورات کو خبر ہے کہ وہ ابھی کیسی باتیں کرتا ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا. تو مجھے ابھی بھی نہیں دیکھ لیا کہ بارہ بھی نہیں ہو رہا. تخلیہ خالی کرتا ہو تخلیہ زیورات کر رہا اور دوسرا کیا تخلیہ خالی کر مطلب لیا چمکانا. تخلیہ جو نفس خالی ہو گیا کہ برابر لارے سننے سے خالی ہو گیا اور تجلیہ سے چمک اس میں جب اس کو بلائے لائے اس کے اخلاق رضا سزا آج بھی یہ تو بات ہو جائے ہوا تو اس کا تجلیہ ہو گیا چمک گیا اور جو چمک گیا تو مجلہ ہو گیا اس کے فائل کے دور مجلہ کے فائل ہو گیا کیسے مقبول ہو گیا جس کا کیا گیا ہو چکرایا گیا اس سے مقبول ہو گیا. تو بڑی سہبات تک باتیں کرتے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اجلا چمکدار ہو گیا تجلی کا ہو گیا آدمی چمکدار ہو گیا. تو میری طرح جو ہوتے ہیں نا تو فاروق کمار صاحب تو نے کہا کہ ایک پیر ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے کہ پیر تو وہ جس نے اجلا کیا قابل ہو گیا اور پیر سب سے نیچے بچے پیر تو ہوتے ہیں. ایک پیر ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے آپ تو پیر ہیں اس طرح آپ تو ساری آتی ہے آدر بھی صحیح کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہے کہ میں چاہتی ہوں سب کو برابر کریں پھر بیگ کے بارے میں سوچیں گے. تو سمجھے کچھ کتاب بھیجی ہے کتاب اس کی بھیجی مجھے تعلیم بھیجی اور نکالیے بڑے دانشور بڑی ترغیب تھی مجھے کہ یہ ان کو پڑھیں. تو تعلیم میں نے پڑھی تو میں نے کہا آدمی بہت قابل ہے بہت گہری سوچ والا ہے اور شاعری جس کی بہت اچھی ہے شاعری جو تھی لالت کی طرف پر ہے اور آپ نے بال شاعری کو نقصان دے دی ہے اور سوچ اس کی اتنی گہری ہے کہ جس کو اگر قانون مطلب جیسا شعر ملا ہوتا یہ بہت کامل آتی ہے. انہوں نے بھیا ان کو جواب لکھا کہ وہ تو کیا کتب ہے آج وہ تو کتب ہے میں کہ ماشاء اللہ گاڑی منڈا بیٹھے وہ کتب ہو گیا اپنی طرح کرانا بات ہو گیا اطلاع ساری آتی تصور کی جب بات کرتا ہے بہت اعلیٰ کرتا ہے واقعی اور میرے کیا شادی بھی ہوگا دماغ روزہ والا بھی ہوگا لیکن زندگی میں تو ایک سن سے پکڑے بھی طرف ہو تو ولایت کا دروازہ کتا نہیں سن کے مکڑے ٹائم کی طرف ہو تو ولایت کا دروازہ کتا نہیں کیونکہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں سارے مضمون پاس ہی ہوتے ہیں نورا سارا تو یاد ہے سارے مضمون پاس ہے 50 نمبر کا ہوتے ہیں ڈیم نہیں پاس کیا ہوئے ڈگری نہیں ملتی ہے نہ ڈگری ملتی ہے نہ لوگوں ملتی ہے کیا انہیں کمیونٹی کے مضمون کا ہے کہ آپ سارا مضمون کا 50 نمبر ہو گئے پاس نہیں کیے کمیونٹی کے جو پاس ہوتے ہیں اس کو ڈگری نہیں ملتی تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر تو خیر مجھے خیال ہوا کہ یہ تو مجھ سے بیعت نہیں ہونا چاہتی ہے بلکہ مجھ سے اپنی بیعت کرانا چاہتی ہے مجھ سے تربیت کرنا نہیں چاہتی بلکہ پہلی تربیت کر رہی ہے سبزی کے دور میں اگر بولا تھا بتا دے پھر کہ پہلے پیر قابل ہو سکتے ہیں مرید قابل ہوتے ہیں تو خوش کرنے کے بعد جب ہے تو ان کا ختم کتابوں کا سستا ہی بہت ہو گیا سبحان اللہ سچ بات ہے کہ تربیت میں تو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہو صحیح بات ہے صحیح بات ہے کہ کوئی اتنا ہر من بولا نہیں ہے جو ہر چیز اس کو آتی ہو سارے سارے آدمی سارا نہیں ہے معذور فکر ہے معذور وقت ہے معذور سوچ ہے آج سب سے آپ کر رہے ہیں تو کسی کے پتہ نہیں لیکن اللہ کی شان ہے کہ راتر کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری سب سے لگی سزا پاس کر رہا ہے اس لیے کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم سوچے کہ یہ اللہ کو ہم کیا کریں گے تو یہ اللہ رہے ہوئے ایسی رہے خصوص کر دیتا ہے کہ مسئلہ ہو جائے خود اپنے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی جس راتر کو ہم نہیں چلا رہے ان کو اللہ پاس ہی چلا اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوگی تو ہم کبھی بھی چلا سکتے جو یہ نصاب ہے ہمارا کام اس سے بیان کیا ہوا ان کتابوں کو جلدی مکمل کرنا ہوتا ہے ان کو مکمل کیے بغیر اگر آپ اور جن کتابیں پڑھیں گے تو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں جو نصاب درجہ دو درجہ دوم درجہ سوم بنایا ہوا ہے اس میں قدم بقدم وکاس کر پائی سکتے قدم بقدم مختلف درجے کی باتوں سے گزار کر عقائد معاملات عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت کا پانچ شروعوں کے اتحاد ہے تو اس سے پوری رہنمائی ہے اور خاص طور سے امت کا مضبوط تقبہ لسنت جماعت کیا ہے اس کے بارے میں پورس میں جو ہے تو سب سے جو ہے زیادہ اعتبار والا چیزیں جو مضبوط کیا ہے اس کی طرف سے رہنمائی ہے پھر جو ہے تو پورے تقوا کیا چیز ہے اس کا کیا معیار ہے کیا اس کا میری ترتیب ہے یہ ساری باتیں اس میں آ گئی ہیں کیسے توحید کیا ہے مقام رسالت کیا ہے یہ ساری باتیں اس میں آئی ہوئی ہیں پوری تفصیل کے اس کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے تو باقی اور اس کے پڑے بغیر جو ہے تو کامل تبدیل نہیں ہوتی اس کے میں صرف ذکر اثار کی تبدیلی اس کو ترتیب کرنی ہوتی ذکر اثار کا نصاب مکمل کر کے آدمی کو کہہ دیا جائے کہ بس تیرا جو ہے تو سلوک مکمل ہو گیا ایسی بات کی تو نہیں ہے کہ ان کے آج تک تو ایسے جالت کے اور ان پڑھی کے اور ناسمجھی کے حالات ہیں کہ آدمی کو ضروری دینی باتیں ہی معلوم نہیں ہیں اس کو حاصل کرنا ہے اس لیے یہ ہمارا جو اس کا نفس کا تین درجوں کا نصاب ہے اس کو قدم پر قدم مکمل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہمارے جو تقریب و نماز سے بھی میں اس کو پڑھواتا ہوں ضروری طور سے کیونکہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے مدارس میں وہ تو ساری کو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے سب کچھ پڑھا ہوا ہے لیکن سارا پچھڑا ہوا پڑھا ہے اس کو ہمیں جمع کر کے اس کو جو ہے تو اب بات کر کے نبوت کر کے پھر پرووائز کر کے اس کو شروع ان کتابوں سے کیا ہوا ہے جو سنسار بات سامنے آ رہا ہے. آج ہم نے بہت سارے تقسیم کیے ہوئے ہوں جب تک اس نے زیادہ دور کو نہ پڑا ہوا ہو تو اس کو کہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا ہے. بہت سارے میں نے مجاہدے کیے ہوئے ہوں لوگ کے کہتے ہیں زیادہ دور اس کے رسو نہ پڑا اس کو نہ پڑا ہوا ہو اس کو کیا پتا ہے کہ اس کیا تھی. لا إله إلا الله. Allah.